She does not lazy dance, her hands on me. She does not talk, no pretty talk, she pleasures silently. But with her I am summer, I warm easy to her heat. She filled me full, she filled me full, she make me complete. Skin to skin, skin to skin. Wat een romantisch lied, hè? Zo aan het einde van de woensdag. Harry Belafonte en Jennifer Warnes samen in Skin to Skin. En dat het zacht is, dat hoort je ook wel in de prachtige tekst van dit lied uit 1989. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. 7 na 11, tijd voor een nieuwe aflevering van de late avond. Een bomvolle. We hebben lekker veel muziek voor je meegenomen naar de studio. Dus dat komt wel weer goed. Maar we hebben ook een flink aantal onderwerpen die we graag met je willen behandelen. We gaan het hebben over camera's. Ze hangen overal. Onze verslaggever Jeroen van Gent ging eens polshoogte nemen bij de mensen. Hoe kijken ze er tegenaan? Er is een nieuwe column van Han van der Horst, zoals iedere woensdagavond. Die gaat over Pierre Janssen. Weten we het nog? Die hele dunne man die zo bevlogen sprak over de kunsten. Verder gaan we het hebben over een broodje 16hoven. Een prijswinnend broodje. Lekker. En verder gaan we het hebben over de opening van de sociale kruidenier. Wat het allemaal is, wat het allemaal te betekenen heeft, dat hoor je allemaal hier in jouw late avond. We'll be right back. Berlin. Hier in de late avond met Take My Breath Away. Even uw haarkammen voor het boodschappen doen, want tja, overal staan camera's. Niet alleen meer in banken of winkels, maar eigenlijk overal wel op straat. Wat is het nut? En gebeurt er nog iets met die opgeslagen beelden? Voelt u zich wel veiliger met al die camera's of misschien juist wat opgelaten? Jeroen van Gent, onze verslaggever, ging de straat op en vroeg uw mening. Ik vind het geen probleem, want als je niks te verbergen hebt, dan maakt het ook niet uit dat je opgenomen wordt. Oké. Okay. Dat is... Geen probleem mee? Nee, ja, ik heb er niet zo moeite mee, nee. Het is, ik zeg nogmaals, als je niks te verbergen hebt, dan is het ook niet zo erg als je opgenomen wordt. En dan ga ik er voor het gemak maar vanuit dat er verder ook niks mee gedaan wordt. Ja, oké. Okay. Ja, dat is niet te controleren natuurlijk, maar... Ja, ik vind het wel handig, want dan heb je in ieder geval bewijs hoe het is gegaan. En dan heb je ook geen uitleg meer nodig, lijkt mij. Bewijs van hoe iets goed is gegaan of fout is gegaan. Ja, ik hoop goed. Ja. Maar ja. Het kan ook fout gaan. Ja. Ja, ja. Dus dan heb je dat in ieder geval zwart op wit op beeld. Ja, wat je bij opsporing voor zorgt ziet en zo. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja. Nou, als het de veiligheid te goede komt, heb ik daar geen problemen mee. Ja, maar goed, dat weet u dus niet. Nee, maar daar ga ik wel vanuit. U gaat er vanuit, ja. Oké. Okay. Het wordt misschien vastgelegd. Het wordt steeds langer opgeslagen. Meer verruiming van de wet. Ja. Vindt u dat dan ook een goed idee, dat dan ja, bewaard blijft? Nou, niet zo lang natuurlijk. Niet voor ik weet niet hoe lang, maar voor een poosje. Als er wat gebeurd is, dat je het even terug kan zoeken. Nou, prima. Ja, okay. Het is niet anders. Het is een moeilijke tijd. Dus dan moet je maar een beetje aanpassen. Nou, maar als het dan beter zou gaan, dus de criminaliteitscijfers die gaan omlaag. Camera's weg? Misschien. Nou, stel ik toch nog de vraag. Heeft u het idee dat door die camera's de criminaliteit dan daalt? Dat denk ik wel, ja. Ja? Ik hoor tenminste, je ziet wel eens op tv van ondernemers en die melden dan toch dat het wel helpt als de camera's hangen. Ja. Toch dat je kan kijken, ja, wat er gebeurt in je winkel. Als je dan wat mist, ja. Oh, je ziet ook steeds vaker op Facebook oproepen van mensen, van winkels die dan plaatjes plaatsen van degene die wat hebben gestolen in de winkel. En zo kom je toch vaker bij de dader uit. Oké, ja, dan zijn er echt al beelden beschikbaar van mensen die iets gedaan hebben. En dan zetten ze het op Facebook. Ja, klopt. Ja. En dat werkt ook wel? Ja, dat werkt wel. Hier stond er ook wel een tijdje zo'n ding. Apart. Ja. En in de winkels zijn ze natuurlijk. Ja. De vraag is nu, wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het op zich niet zo erg. Als het is meestal voor vandalisme hier ook. Oh ja. Dus en als het afschrikken werkt. Afschrikwekkend werk, dan vind ik dat prima. Oh ja, ja, afschrikwekkend. Het is echt preventief. Ja, ja, ja. Tenminste, zover ik weet wel. Ja. Ja. Bij scholen staan ze ook regelmatig. We hebben bij ons zo'n schoolpleintje. En daar is s'avonds meestal jongeren die daar voetballen. Meer herrie als voetballen natuurlijk. Mm. Dus zodoende staan die dingen daar. En dan gebeurt er met de camera minder dan voor? Ja, ongelukkig. Ja. Yeah? Ja. Okay. Tenminste, bij ons wel hebben de ervaring. Enig idee nog over de privacy dan? Dat vraagstuk? Dat vind ik minder. Want dan heb je eigenlijk geen privacy. En buiten is de kans dat er wat gebeurt toch minder dan in de club of ergens waar het binnen is en wat drukker is. Hm. Dus qua privacy zo vind ik dat wel minder. Op de een of andere manier ga je toch netter lopen of doet niks verkeerd. Dat is alleen maar goed eigenlijk. Sorry, grapje. Eigenlijk ja. Het is wel, bij mij is het dan wel dat ik een beetje extra op mezelf let van, doe ik niks raars. Ja. Nou ja, zolang je niks doet, voel ik me eigenlijk niet bespied. Ik bedoel, kampt u haar uit voordat u de middenbaan op gaat? Nee, zeker niet. Dat niet, nee, oké. Okay. Nee hoor, dat zal maar een zorg zijn. Nee, dus bespied geen probleem? Nee. Nee. Wat vindt u überhaupt van camera's? Ja, ik vind dat wel een goed initiatief. Ja? Ja. Ik denk dat veel mensen zich wel veiliger erdoor voelen. Oké. Dat is een gevolg. Dus u ziet een camera en u voelt zich veiliger dan? Ja. Dat, ik voel me wel veiliger met camera's in de buurt. U komt uit de Albert Heijn. Daar staan ook camera's binnen. Voor winkeldiefstal stonden ze er al heel lang. Maar tegenwoordig zit je in het openbaar vervoer. Heb je camera's. Bus, metro, op straat. Er zijn steeds meer camera's. Vraag is wat u ervan vindt. Ja, gemixt. Aan de ene kant een stukje veiligheid. Misschien voor speciale plekjes. Maar aan de andere kant, ja, je kan geen kant meer op zonder dat je ergens op een camera staat. Qua privacy niet echt geweldig. Hm. Dus een beetje gemixt zit ik er eigenlijk in, ja. Ik vind het prima. Ja. Ja, ik heb er helemaal geen bezwaar tegen. Ik mag gezien worden. En ik denk een stukje veiligheid voor heel veel oudere mensen ook. Prima. Ja. Ja. Merkt u het ook dat het invloed heeft? Nee. Een preventieve invloed of zo? Nee, dat weet ik niet. Nee. Geen aanwijzing voor? Of, Nee, ook niet in mijn omgeving. Mensen dat ik erover hoor van klachten van ik wil helemaal niet gezien worden of geregistreerd worden. Ja, maar nee. Met een manier, ja. Nee. Maar voelt u zichzelf ook veiliger door die camera's? Als je hier loopt? Ja. Ja, het is een beetje mosterd naar de maaltijd vaak, hè, camera's. Dus meer opsporing dan dat je extra veiligheid op dat moment. Ja, misschien wat preventief, maar... Nee, het is preventief, niet... Ja, afschrikwekkend. Preventief misschien iets, maar ja goed, meestal is het opsporen wie het gedaan heeft, zeg maar. Dus daar achteraf, heb je qua veiligheid ook weer niet heel veel aan. Heeft u enig idee wat er überhaupt mee gedaan wordt met camerabeelden? Ik denk weinig. Ik denk dat het alleen in tijden van nood eigenlijk alleen nog even teruggekeken wordt. Ik vind dat het een beetje te veel wordt van het goede. Want ik vind gewoon dat de vrijheid van mensen om ergens rustig te wandelen, dat een beetje in gevaar komt. Maar dat is overal. Op de Rijkswegen is dat precies eender. Ja. Geen goed idee. Ik vind het geen goed idee, omdat eerst wordt er gezegd van nou, het is even om het verkeer te tellen en we bewaren het niet. Maar zoals je een tijd terug in de krant hebt kunnen lezen, wordt het nu al een aantal jaren bewaard. Zodat ze nog een keer je gang erna kunnen gaan. Ja. En dat vind ik toch een aantasting van mijn vrijheid, van mijn privacy. Ja. Dus je wordt overal gevolgd eigenlijk. Terwijl dat een aantal jaren geleden was dat nog iets voor een film, science fiction. Dus ik vind het niet fijn. En hoe komt dat bij u over? Ik bedoel, u voelt zich bespied dan, zeg maar? Ja, ik voel mij geen mijn vrijheid aangetast met dat soort dingen. Ja, want veel mensen zeggen tegen mij, ik voel me veiliger en vrijer, zeg maar, door die camera's. Maar bij u is het toch wel zo dat u het andersom ervaart dan? Ja, ik vind het niet echt veiliger. Want het is wel leuk als er wat gebeurt dat ze op de video zitten te kijken. Maar voordat er hulp is, is dat typisch te laat. Dus het is misschien leuk voor de politie om dingen te kunnen achtervolgen. Maar dat is weer een hele andere taak. Die bekijken dat anders wellicht. Maar ik vind niks. Heel duidelijk. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire.

lieve mensen, dat ik in Schiedam ben geboren en getogen. Dat mijn huis nog geen 100 meter staat van de plek waar ik ben opgegroeid. Volgens mij wel, en anders weet u het nu. Hoe dan ook, ik wil vannacht reclame maken voor een Schiedams fenomeen. Een Schiedamse tentoonstelling. Nee, ik bedoel niet de prachtige tentoonstelling over jeneverflesetiketten in het Jenevermuseum hier ter stede. Nee, ik wil het hebben over Pierre Janssen. Dat was, jonge luisteraars, een held van jullie ouders en grootouders. Eens in de maand verscheen hij op de televisie en deed helemaal in zijn eentje het programma Kunstgrepen. 25 minuten lang praatte hij aan één stuk over kunstwerken die dan meteen in beeld werden gebracht. Ononderbroken, tot hij klaar was, zonder een interviewer. En het miljoen huishoudens dat inmiddels televisie had, zat ademloos te kijken. Pierre Janssen verdiende zijn brood een tijd lang als conservator van het Stedelijk Museum Schiedam. Leen Timp, de man van Mies Bouwman, was op aanraden van de acteur Kees Brussen eens naar die stad getogen om daar in de kapel van het historische gebouw waar het museum in gevestigd was te luisteren naar de presentaties die conservator Janssen daar gaf over moderne kunst. Hij ging een avond luisteren en was meteen verkocht. Onder regie van Timp begon Pierre Janssen aan zijn presentaties voor de Afro-televisie. Vanaf dat moment was hij een bekende Nederlander. Nu heeft het Schiedamse Museum een verschrikkelijk leuke tentoonstelling ingericht over die conservator van weleer. Er hangen foto's van hem en televisie uit het begin van de jaren 60. Philips, 53 centimeter. Prijs 995 gulden, dat weet ik precies, want mijn vader kocht er ook eentje. Vertoont echte kunstgrepen van Pierre Janssen, die gedreven en trillend en gesticulerend met zijn lange, onhandige armen de kijkers van nu nog steeds weet mee te slepen. Ook worden tal van bijzondere werken getoond die hij destijds voor het museum kocht. Allemaal heel erg de moeite waard. En een reisje naar Schiedam, dat trouwens een prachtig historisch centrum heeft. Zo'n reisje, daar zult u geen spijt van krijgen. Deze week zat ik weer voor dat toestel dat bij mij zoveel familieherinneringen oproept. Daar was Pierre Janssen. Hij begon te vertellen en ik besefte dat hem in onze tijd al snel de mond zou zijn gesnoerd. 25 minuten achter elkaar praten. Dat is toch saai? Dat houdt toch niemand vol? Dan gaat heel Nederland toch meteen zappen? Alles moet in onze tijd kort zijn. De soundbite gaat boven een doordacht verhaal. De one-liner is heilig. Het moet vlug, haast je repje. Anders raakt de kijker af. Of de luisteraar. Toch zaten de mensen in de jaren 60 ademloos naar de kunstgrepen van Pierre Janssen te kijken. Ze lieten zich willoos meevoeren in zijn verhaal, waar hij toch rustig de tijd voor nam. Ze vlijden zich neer op zijn manier van praten en redeneren. Elke heigerigheid was Pierre Janssen vreemd en datzelfde gold voor zijn publiek. Aan de andere kant van het toestel, in de regiekamer, zaten tv-makers die niet meenden dat kijkers te lui of te dom waren om meer dan 2 minuten van hetzelfde aan te kunnen. Zij namen de kijkers serieus. Ze benaderden hen als volwassenen. En ze gaven hen Pierre Janssen. Neem van mij aan, mensen, niet alles van vroeger was slechter dan nu. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Dat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

Tony Kamerling hoorde je zojuist hier in de late avond met Toen ik je zag. En Arjan Bras, je hoort hem nog een beetje, althans een orkest met Leonie hier in jouw late avond. Ik heb een beetje trek en het wordt tijd dat we het eens gaan hebben over wat eten. Margreet van der Helm van der Elst uit Pijnakker is op de vierde plaats geëindigd met haar broodje 16hoven. De culinaire dorpsgenoot deed mee aan een broodjeswedstrijd van Rotterdam The Hague Airport. U hoort Martijn Masterbroek in gesprek met Margreet van der Helm van der Elst over dat broodje en ziet ze ze vliegen. Wat ook heel erg leuk is, maar ook weer een beetje jammer dat ze nou niet heeft gewonnen, want ze komt hier natuurlijk uit de regio, is onze volgende gast op de radio. Margreet van der Helm van der Elst uit Pijnakker is afgelopen zaterdag op de vierde plaats geëindigd met haar broodje 16hoven. Nou, de naam is al leuk, dat moet ik eerlijk zeggen. De culinaire dorpsgenote deed mee aan een zogenoemde broodjeswedstrijd van vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Margreet, goedenavond. Goedenavond. En hoe ben jij verzeild geraakt bij die bijzondere wedstrijd? Nou ja, ik zat op Facebook en toen zag ik de wedstrijd eigenlijk voorbij komen. En ik had zoiets van, goh, wat leuk. Nou, eten is mijn ding, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ja, niet alleen eten. Jij vindt het ook leuk om het ook echt klaar te maken. Ja. Het is echt een hobby van me. Wat moest je doen om uiteindelijk in de finale te geraken van die contest van Rotterdam The Hague Airport? Nou, je moest je recepten doorgeven op de site. En daarmee, dat deelde je dan op social media. En dan met likes. En de creativiteit en de haalbaarheid van het broodje, daar werd ook naar gekeken. En uiteindelijk ben ik dus daardoor bij de laatste vijf gekomen. En nou ja, uitslag bekend, vierde. Ja, kun je eens vertellen wat er allemaal op dat broodje 16hoven zit? Ik vind het wel bijzonder, want je zei inderdaad, ja, de haalbaarheid, maar eigenlijk is het altijd wel haalbaar, toch? Ja, of je moet een broodje hebben waar je een half uur mee bezig bent. Moet natuurlijk ook wel een snelle snack zijn. Maar wat zit er op jouw broodje? Hij was in elk geval haalbaar genoeg. Nou, haalbaar, je moet het natuurlijk ook een beetje, natuurlijk, het is voor het bedrijf, dus je moet ook zien of het financieel haalbaar is, of zo'n broodje niet te duur wordt. Daar moet je ook naar kijken. Geen caviar en dergelijke. Maar dan gaat op een, nou, ieder broodje is gewoon mogelijk. Dan een beetje sla, rosbief, tartaar. En daar overheen weer een plak rosbief. Dan brie en een eitje. En dan zelfs zout, peper en saus toevoegen als je dat zelf wil. Dat is het eigenlijk. Ja, weet je wat ik nou zelf zo leuk vond van het broodje 16hoven? Op welk moment van de dag, je komt daar natuurlijk op de gekste tijden je ook komt. Je kan ermee ontbijten, het is bijna een soort lunch, het is avondeten, het is eigenlijk alles bij elkaar. Ja, alles. Het is eigenlijk een alles in één broodje. En het is ook nog eens een keertje dat alle bouwstoffen erin zitten wat je nodig hebt. Hoe ben je uiteindelijk op die ingrediënten gekomen? Ben je gewoon gaan zitten en ben je gaan kijken van, ach, wat heb ik nog in huis? Of ben je er echt wel over na gaan denken? Nee, ik ben er echt wel over na gaan denken. En dat moet natuurlijk wel een beetje te combineren zijn. En je moet ook een beetje durven combineren met dingen. Dat is ook een ding natuurlijk. Zaterdag was het zover. Het is een hele spannende dag. Je hebt echt naartoe geleefd. Hoe werden jullie daar ontvangen? Ja, ontzettend goed. We werden warm onthaald beneden. We kregen allemaal een uiteraard pas. En moesten daarna, zoals ieder ander, gewoon door de beveiliging heen. En dan boven kregen we eerst een toespraak en koffie. En toen zijn we naar het restaurant gegaan. En daar kregen we een schort, die we ook mochten houden trouwens. Heel grappig. En daar werden we begeleid naar de keuken toe. En daar konden we alles wegzetten in de koelingen. En dan ieder kwartier, je had een kwartier de tijd om een broodje te bereiden en om dat te presenteren aan de jury. Je werd ook één voor één gehaald. Dat was niet allemaal tegelijk, het ging echt één voor één. En de een deed er iets langer over als een ander. En daar werd ook een beetje naar gekeken. En qua bedrijfsmatig gezien was het een topper, maar qua uiterlijk had er iemand anders gewonnen. En terecht hoor, want het was wel ontzettend lekker broodje die gewonnen had. En een vijfkoppige jury die heeft overal van gegeten. Het publiek mocht ook meeproeven. Er werden zoveel broodjes klaargemaakt, vijf. En dat is gewoon in goede aarde gevallen allemaal. Dat ging eigenlijk heel vlot en heel goed georganiseerd en ontzettend leuk. En ontzettend goed ontvangen. En er was ook een lunchbuffet voor ons, zodat we tussendoor ook zelf konden eten. Dus je was niet van je eigen broodje afhankelijk in ieder geval. Dat is nou weer jammer dat je niet je eigen broodje hoeft te eten. Wie zat er in de jury, Margreet? Dat waren CEO's van HMS Hosting. Dat is van een horeca voor Schiphol en voor Rotterdam Airport. En die leveren ook aan ziekenhuizen en zo. Je zei het al, iedereen was vol goede moed. Was de concurrentie groot? Ging het er een beetje fanatiek aan toe? Nou, best wel. Want er zat degene die gewonnen had, ja, nou ja, die had dan een beetje hulp gehad van een kok. En vanwege de smaken, kijk, als je daar niet zo goed in thuis bent, is het natuurlijk handig als je daar tips in krijgt. Ja. En er zat ook iemand van een cateringbedrijf bij. En ja, dan sta je dan toch gewoon als particulier. En dan voel ik me best wel trots om de vierde te eindigen van de 79 inzendingen, ja. Time to care, the moment's here for us to share. Still, my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. Breath. How Can I Fall? Gaat natuurlijk over de liefde. Tuurlijk. Hier in de late avond. Laatste onderwerp in de show. Morgen openen staatssecretaris van Sociale Zaken Jette Kleinsma en een lid van het college van BMW van Vlaardingen de sociale kruidenier in Vlaardingen. U bent van harte welkom bij deze feestelijke opening. Super van Lopik is een initiatief van de coöperatie Vlaardingen Werkt en heeft als kerndoelstelling om mensen met een minimuminkomen te helpen fors te bezuinigen op de kosten van hun dagelijkse levensbehoeften. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Rob Uitenbos. Hij is organisator van de Sociale Kruidenier. Want er wordt op 13 april een sociale kruidenier in Vlaardingen geopend. Wat is een sociale kruidenier? Een sociale kruidenier is een kruidenier die een aantal dingen combineert. Eén is dat wij mensen die het niet breed hebben, die bieden wij producten aan in de winkel voor een hele lage prijs. We zijn open voor iedereen. Maar als je kan aantonen dat je over een uitkering beschikt of over een aantoonbaar laag inkomen, dan krijg je bij ons een kortingspas. En die laat je één keer zien bij de kassa. En dan vervolgens hebben we per artikel bepaald wat de korting is die je krijgt. En die is meestal zo in de buurt van de 50%. En de normale prijzen zijn al laag. Die zijn MCD-niveau, Little-niveau. Dus als je over weinig geld beschikt, kan je voor een laag bedrag kan jij je maandelijkse boodschappen bij ons halen. Dat kunnen we doen door een heel slim inkoopbeleid. Een tweede punt wat we doen is dat, kijk, wij zijn een soort van winkel van de coöperatie Vlaardingen Werkt. En het doel daarvan is om mensen die in de bijstand zitten weer werkervaring en wat training te geven, zodoende dat ze weer actief kunnen worden in de samenleving met een betaalde baan. Nou, die mensen die hebben dan een plek bij ons in de winkel. Die werken daar een tijd. Die doen daar een BHV-training. Leren ook weer op tijd komen. Nou, werken normale werknemersvaardigheden. En als dat dan goed gaat, dan na een aantal maanden proberen wij ze uit te laten plaatsen bij een normale supermarkt, waar ze dan gewoon een contract krijgen. Het is dus ook gewoon een trainingsplek voor mensen die weer op zoek zijn naar een baan. Ja, klopt. Ja. Dus we pakken het maatschappelijke thema armoedebeleid pakken we aan. Werkgelegenheid pakken we aan. En omdat wij over een paar maanden in de winkel ook een klein restaurantje gaan beginnen. Waar wij maaltijden gaan maken van spullen die op de datum zijn. Dus die zijn al goed. Alleen je moet ze direct dan opeten. Nou, dat gaan wij tot maaltijden verwerken in de winkel. En die kun je daar ter plekke opeten of mee naar huis nemen. Of we gaan ook met een bezorgservice werken. Dan kun je ze dus thuis laten komen. Nou, dan moet je denken aan gewoon een avondmaaltijd voor 5, 6 euro. Zodoende dat we ook bijna niks gaan weggooien. We hebben een hele slimme kok, die hebben we geregeld. En die kan dus lekkere dingen maken van de dingen die gewoon voorhanden zijn. Of wat we ook gaan doen is bij wijze van spreken naar het Westland rijden. En als er dan een kist tomaten worden doorgedraaid, dan nemen wij die mee. Die zijn gewoon nog goed. Dan maken we daar bolognese saus van en die vriezen we dan in. En dan kan je bij spreken de week daarna kan je dan spaghetti bolognese kan je dan komen ophalen of bij ons komen opeten. Dus dat zijn de drie thema's waar wij aan werken. Dus werkgelegenheid, armoede en voedselverspilling. Ja, hoeveel mensen zullen hier boodschappen doen? Hoeveel mensen zitten in zo'n situatie dat ze in een uitkering zitten of heel weinig inkomen hebben? Dat zijn er in Vlaardingen, zijn dat er 6.000, 7.000. Maar de winkel is open voor iedereen die dus een platte beurs heeft. Dus als je in Schiedam of in Maassluis woont, kan je ook gewoon bij ons boodschappen komen doen. Dus het is niet alleen voor Vlaardingers. Klopt. Het is zelfs zo, wij hebben een jaar geleden zijn we bij een andere sociale supermarkt in IJsselmonde geweest, in Rotterdam. Daar hebben we een klein stukje inspiratie uit opgedaan. Ze doen het heel anders dan dat wij het nu gaan doen. Maar daar kwamen zelfs mensen uit Delft om daar dus dan die boodschappen te komen halen. We worden ook de eerste supermarkt in Nederland waar je niet met cash geld kan betalen. Oké, en waarom is dat? En dat is ten eerste voor gewoon voor de veiligheid. Hoe vaak hoor je niet over winkel overvallen, plofkraken, dat soort zaken allemaal. Dus dat willen we niet. Bovendien de bedrijfsvoering wordt een stuk makkelijker. Want je hoeft dat geld allemaal niet bij te houden. Je hoeft het s'avonds niet af te storten. Dat je met veel geld over straat moet en dat soort zaken allemaal. Het maakt dus gewoon alles eenvoudiger. En wat wij doen, die kortingspas die je dus van ons krijgt, die dus toch gekoppeld is aan jouw persoonlijke gegevens, dat is een opwaardeerbare kaart. Met een strip zit erop. Die kan je door een apparaat heen halen. En dan kunnen wij daar geld op zetten. Dus je kan bij ons pinnen. Bijvoorbeeld je pint €20. En met een ander apparaatje zetten we dan €20 op jouw kaart. En daarmee betaal je dan je boodschappen. 13 april is de opening. Gaat dat nog een feestje worden? Dat wordt een feestje. Wat gaat er gebeuren? Nou, we hebben staatssecretaris Jette Kleinsma bereid gevonden om de opening te verrichten. De burgemeester die komt erbij. Nou, dus dat wordt nog een feestje. 14:15 begint het. En dan... En waar in Vlaardingen zit de supermarkt? Nou, we heten Super van Lopik. En ik denk dat alle Vlaardingen kennen ze het Van Lopik-pand. Ja, maar de Schiedammers mogen ook komen. Die weten het misschien niet. En, waar zit het? Je hebt in het centrum van Vlaardingen heb je de Westhavenkade. En een zijstraat daarvan waar het museum zit, dat is de Vette Oortkade nummer 6. En daar zitten wij. Ik vind het een mooi initiatief. De Sociale Kruidenier. Ik sprak met Rob uit de Bos. Hij is organisator van de Sociale Kruidenier. Hartelijk dank. A veil all covered up to myself. It's always there. Now they wanna know, how does it feel? Gonna let it show. I'm happy to entertain and share with you. It's hard to say how your own thoughts can't hurt you. Me out there, so welcome to the show. Bring on all the lights, let it shine on you. We're together here tonight. Welcome to the show, welcome to my life. Welcome to the show, welcome to my life. Welcome to my life. I know I have my flaws, I pay the price, but I'm grateful you let. Strak einde aan de show. Welcome to the show. Terwijl we eigenlijk aan het einde zitten. Adam Lambert en Lale. Zo, het zit er weer op voor vandaag. Morgenavond gaan we weer een late avond maken. Op welke omroep je dat kunt beluisteren vind je op onze website. www.delateavond.nl. Maar je vindt het ook op Facebook. Uiteraard De Late Avond. Like ons daar. En dan weet jij iedere middag rond een uur of drie wat er allemaal in de show dezelfde avond zit. Goed, welterusten voor zometeen. Ga je slapen dus. En mooie dromen natuurlijk. En blijf je werken. Ga je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgenavond 11 uur.